En 30 jaar geleden, 25 jaar geleden ook. En toen dacht ik, ga toch even kijken. En nu hadden we zoiets van, we hebben de leeftijd, maar nu mogen we kijken. Snap je wat ik bedoel? Fijne dag. Ja, kijken mag, maar erg lekker ruikt de plant niet. Als hij in volle bloei is, dan overheerst de geur van rottend vlees. Drie vriendinnen uit Maastricht zijn helemaal klaar met dickpics die ze krijgen op dating-apps. Daarom hebben ze een speciaal platform opgericht waar mannen zulke foto's kwijt kunnen. Het platform is een scheurkalender. Mannen kunnen geheel anoniem hun edele delen uploaden en de vriendinnen hopen de kalender rond de kerst uit te kunnen brengen. Ze noemen het zelf een ode aan de piemel. Je kan je geld investeren in vele dingen, crypto, kunst, noem maar op. Maar tegenwoordig wordt er ook geïnvesteerd in Pokémon-kaarten. RTL Nieuws ging daarom langs bij een speciale speelgoedwinkel in België. Die is kei zeldzaam! Oh my god! Dit is volgens mij een van de duurste kaarten uit de set. Goldstar Umbreon. Oeh, dat is inderdaad een hele mooie kaart. Wat zou die waard zijn ongeveer? Ik denk dat die nu rond de 100, 150 euro gaat. Voor één kaartje uit een pakje van 6 euro. Hij is best zeldzaam en... En jij trekt hem maar uit? Ja. Toevallig wel, ja. Heb je altijd zoveel geluk? Nee. En dat was niet eens de duurste Pokémon-kaart. Die is namelijk 100.000 euro waard. Ja, en dan vraag je natuurlijk af, verkopen of nog even vasthouden? Dat weet je nooit, hè? Dit was het kleinere, maar niet minder belangrijke nieuws van deze week. Dit is Fooling van Dionne Bromfield. Als je nou even dacht, hè, Amy Winehouse, hoe zit dat? Nou, dat kan best kloppen. Zij is protégé van Amy geweest altijd. Op haar 13e werd ze al ontdekt door het label van Amy Winehouse. Dionne Bromfield was dat. En dan slecht nieuws voor singles waarvan grammatica niet het sterkste punt is. Deze week bleek uit onderzoek van de Universiteit Tilburg dat taalfouten je wat minder aantrekkelijk maken. Een DT-fout op je datingprofiel kan dus zomaar fataal zijn. Simon Marks is datingcoach. Simon, goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Herkenbaar? Op welke taalfouten zou jij afknappen? Ik persoonlijk, ben ook wel een beetje met taalnatie, zeggen ze dan. Ja, precies. En praktisch zien mensen typfouten een beetje als slordig. En als het echt grammatica is, dan is het eerder dat mensen denken van, nou, dat ligt meer aan intelligentieniveau, mag ik dat zeggen. En hoe zit dat bij jou? Ik kan niet ontkennen dat ik het ook best een afknapper vind. Als iemand in de profieltekst al spelfouten heeft, dat betekent dat iemand dus niet de moeite genomen heeft om daar wat tijd en energie in te steken. Dan is dat voor mij wel een afknapper of een red flag. Ergens ook wel zonde, want die taalvaardigheid zegt niet altijd iets over persoonlijkheid, toch? Waarom schuiven we op die manier toch zoveel mensen opzij? Nou, het is wel grappig dat je dit zegt, want het is eigenlijk best ironisch. Want vroeger dachten ze dat ik zelf notabene dyslexie had. Dus ik, en dan beoordeel ik nu zelf mensen erop. Dus de pop wat je zegt, staat eigenlijk helemaal nergens op. Want jij maakte heel veel foutjes vroeger? Nou, toen ik op de basisschool zat, dachten ze in eerste instantie dat ik dyslexisch was. En had ik moeite met inderdaad spelling, DST's. En nou, ik hoor mezelf nu net zeggen dat ik mensen daarop beoordeel als ik een profieltekst lees. Dus dat is eigenlijk best wel hypocriet eigenlijk als je erover nadenkt. Dus het is misschien jouw eigen pijn die dat je vroeger zo veroordeeld werd over een klein spelfoutje die je toch meegenomen hebt. Nou, in deze analyse ga ik niet helemaal mee. Maar wat ik wel als ik er nu dan over nadenk. Kijk, het is wel, als je een profieltekst maakt, zou ik eigenlijk iedereen altijd aanraden. Laat twee mensen eventjes meekijken. Het liefst mensen die een beetje goed zijn met schrijven. Het kan ook een neefje lichtje zijn die journalistiek studeert of omdat rechten of iets dergelijks. Dus nogmaals, in het profieltekst vind ik een spelfout wel echt een cruciaal ding. Omdat je gewoon dan niet de moeite genomen hebt. Even laten controleren. Maar hoe voorkom je dan dat je door de mand valt met je slechte spelling als je eenmaal een match hebt en samen gaat chatten? Nou, dat is inderdaad een goede vraag. Dus in eerste instantie zou ik aanraden om dus twee mensen te laten kijken en spellingscontrole te doen. En als je eenmaal aan het chatten bent, is het natuurlijk heel moeilijk om een façade op te houden als je echt heel slecht bent in spelling. In zijn algemeenheid heb ik daar een tip over. Namelijk, ik zou zo snel mogelijk met iemand op date gaan per definitie als je op een dating app bent. Omdat je anders eigenlijk in hele lange gesprekken belandt. Ik heb mensen die ik begeleid en die zien de mensen uiteindelijk helemaal nooit. Maar die zijn dan een jaar lang aan het chatten. Dat is natuurlijk een extreem voorbeeld. Dus ik zou eigenlijk altijd willen aanraden van probeer na 10 tot 15 berichten in ieder geval je intentie kenbaar te maken. Van dat je zegt van, hey, laten we een keer een kop thee of een glas wijn doen. En check jij wel eens een profiel van iemand die bij jou komt? Ja, zeker. Zeker. Ja, natuurlijk. Ik check die teksten, de foto's. Dat check ik zeker. Ja. En waar let je dan op bij een datingprofiel? Nou ja, kijk, het is natuurlijk wel belangrijk dat iemand authentiek is en eerlijk is. Dat je bij jezelf blijft. Alleen, het is vaak wel belangrijk om het gewoon wat mooier te maken. En als iemand slechte foto's heeft, dan wordt het heel lastig. Dus ik zou altijd ook, dat doe ik ook, bij de mensen die ik zie, dan raad ik aan van, in kennis van mij is een fotograaf. Maak nou een paar professionele foto's. Die kun je ook gebruiken voor je LinkedIn of voor andere dingen. Dus in ieder geval, foto's, dat moet ik wel heel erg eerlijk bekennen, is echt het allerbelangrijkste. En dan ga ik vraag mijn cliënten die ik zie van, schrijf maar een tekst. Ik probeer ze altijd zelf aan het werk te zetten. En dan kijk ik daarna naar de tekst en dan geef ik zeg maar mijn mening daarover. Ja, dus zorg gewoon voor een goede foto waar je goed zichtbaar op bent. Een tekst zonder spelfouten. En dan daarna misschien gewoon eerlijk toegeven dat je niet zo, dat taal niet je sterkste punt is. Nou, dat staat heel goed aan op wat ik net zei over het authentiek en eerlijk zijn. Ja. Iemand komt er uiteindelijk sowieso achter dat je niet goed in spelling bent. Dus hoe eerder je dat zelf communiceert, hoe beter. Want uiteindelijk val je dan toch door de mand. Ik zou het alleen denk ik niet in een chatfase al communiceren. Als je nog niet op date bent geweest, want je kent iemand nog helemaal niet. Maar ik zou, als je eenmaal op date bent, zou ik het wel zeker gewoon zo snel mogen communiceren. Omdat die persoon komt er uiteindelijk toch achter. En ik denk dat je beter eerlijk en authentiek kan zijn. Dat je jezelf anders voordoet dan dan je bent. Of gewoon bellen natuurlijk, hè? Dat kan ook nog. Ja, daar ben ik ook een groot voorstander van. Dat wordt tegenwoordig ook te weinig gedaan. Gewoon lekker ouderwets bellen. Lekker afspreken, lekker bellen. Simon, dankjewel voor jouw datingadvies op de vroege ochtend. Nou, geen enkel probleem. Ik wens je een mooie zondag. Dankjewel. Oh, alright, tot ziens. De zwoele tonen van Bruno Mars en Anderson .Paak na het datingadvies van Simon Marks. Silk Sonic met Skate was dat. Bert, dank voor je berichtje. Jij ook een hele goede morgen. Fries. Op 24 oktober 1931 werd de Amerikaanse gangster Al Capone veroordeeld wegens belastingontduiking. En daarmee kwam dus een einde aan zijn tijd als grootste crimineel in Chicago. Een stad die bekend staat om de gangsterbendes en het vele geweld. Bas van Oort is schrijver, reisjournalist en kent Chicago als zijn broekzak. Bas, goedemorgen. Goedemorgen, hi. Chicago is jouw favoriete Amerikaanse stad, heb ik begrepen. Zie je daar de sporen van Al Capone? Ja, er zijn nog wel wat sporen in terug te vinden. En ik moest ineens denken, ik heb de eerste keer dat ik daar was een Segway tour gedaan door Grand Park. En dat was met de nodige gêne. Maar, ja, vanwege de locatie of de Segway? Vanwege de Segway. Oh, dat is niet cool meer tegenwoordig voor reisjournalisten. Nou ja, dit was een tijdje geleden. En toen was het ook al volgens mij heel even net cool. Maar uiteindelijk was het natuurlijk helemaal niet cool. Maar die tour die ging door Grand Park. En aan Grand Park heb je onder andere het Congress Plaza Hotel. En dat was het hotel waarin Al Capone jarenlang hoofdkwartier hield. Toen hij in de jaren 20 van de vorige eeuw de baas was over Chicago. In ieder geval over crimineel Chicago. Daar hoorde ik een verhaal dat in dat hotel... wat overigens een van de most haunted places in Amerika is. Het schijnt daar nog steeds te spoken. En ook de geest van Al Capone die waart nog door het hotel. En spoken? Wat merk je daar dan van? Ik geloof daar nooit zo in, maar misschien zeg ik nu iets gevaarlijks. Ja, dan moet je er toch een keer... volgens mij moet je naar kamer 441. En dan voel je het gewoon. Ja, dan voel je niet Al Capone, maar dan voel je iemand anders. Ja, er zijn ook hele... programma's en tv-shows van. Hè? Er zijn ghost experts. En die kunnen dat dan meten. En er zijn verhalen van mensen die dat allemaal ervaren en voelen. En ik geloof er ergens ook niet echt in. Maar ik denk ook niet dat ik... per se naar die kamer hoef. Nee, ik hoef dat niet uit te testen. Ik snap het. Maar buiten dat het spookt... vertelde mijn gids destijds... dat in de kelder van dat hotel... dat Al Capone daar een kapperszaak had. Met één stoel. En dat als je door Al Capone naar zijn kapperszaak werd gestuurd... dat je nooit meer terugkwam. Dus dat was een van zijn manieren... om zijn vijanden de wereld uit te helpen. En werd er ooit geknipt daar in die kelder? Of? Nou, ik heb dat verhaal later nooit echt meer door andere bronnen kunnen verifiëren. Dus wat ik wel wat wel bekend is, is een ander verhaal over een kapperszaak in het Blackstone Hotel. En dat was de kapperszaak waar Al Capone zelf vaak heen ging. En dat kwam omdat er geen ramen in die kapperszaak zaten. Waardoor die ongestoord zowel zaken kon doen als geknipt kon worden. Het was een man met veel vijanden. Dus hij hield altijd alles in de gaten. En dat Chicago hè, van Al Capone. Wat kan je die sfeer van die stad eens omschrijven, van die tijd? Ja, het was de jaren 20 van de 20e eeuw. En het had natuurlijk alles te maken met de periode van de drooglegging in Amerika. Dus er waren in de tijd daarvoor heel veel problemen door alcohol... dat werd toen maar helemaal aan de ban gedaan. Dat heeft ervoor gezorgd dat echt die bendes opkwamen, de maffia. In Chicago werd dat op een gegeven moment geleid door Al Capone. Die begon als rechterhand van een andere maffiabaas. En wat was het voor tijd? Het grappige is dat je die tijd eigenlijk nog een beetje binnen kan stappen. Het was ook een tijd waarin natuurlijk heel veel muziek en nachtclubs... en dat moest allemaal in die tijd van de drooglegging... moest dat allemaal illegaal en stiekem gebeuren. Maar een van de clubs van de café... of ja, het is meer een dancing, een nachtclub... die nog steeds bestaat, is de Green Mill. Dat is in Uptown Chicago, dus een beetje ten noorden van het centrum. En in de Green Mill stap je, als je daar nu nog steeds naar binnen gaat... stap je echt 100 jaar terug de tijd in. Je voelt dan Roaring Twenties en die drooglegging van Chicago, die voel je dan? Ja, absoluut. Want het is een tent met live muziek. En dat wordt gespeeld door een big band. En er is zo'n oude radioomroeper met een blikken stem. die de boel aan elkaar praat door zijn ouderwetse microfoon. Ook echt een van de beroemdste plekken van Chicago, hoor, van het nachtleven. Er zijn nog steeds heel veel muzikanten en beroemdheden die daar zelf heen gaan. Ik ben daar ooit één avond geweest en toen was ook Robert Plant daar van Led Zeppelin. Die had er de avond ervoor volgens mij opgetreden in een concertzaal daarnaast. En die zagen we van een afstandje zitten. Dus daar komen nog steeds heel veel roemruchte mensen op af. Is dit ook waarom je zo dol bent op Chicago? Dat je dat nog kan voelen in die stad? Ja, dat is wel een van de, redenen. Dan, als je het over muziek hebt, dan heb je het ook heel erg over de blues. En over ja, echt van die divebarretjes. En waar je dat nog wel heel erg voelt. En ja, Chicago is, het heeft dezelfde sfeer als New York af en toe. Alleen ja, omdat het niet de grootste stad is, heeft het altijd net wat meer, vind ik, karakter. Wat meer, kun je dat net wat makkelijker je weg vinden. Het is een hele prettige stad. Want het heeft niet altijd een goed imago. El Capone was een van de grootste gangsters aller tijden. Misschien daar ook best populair. Is het een beetje een held daar eigenlijk in Chicago? Nou, een held. Hij stond in zijn tijd ook wel bekend als toch een soort van Robin Hood op zijn manier. Deed veel aan liefdadigheid en aan goede doelen. Dat hoor je vaker. Hè? Dat is toch ook een beetje het verhaal van El Chapo? Ja, en ik denk dat ze dat soort mensen dat misschien ook wel nodig hebben. Omdat ze zoveel. Want El Capone was iemand met veel vijanden. En hij had ook een leger aan informanten. Om erachter te komen wie een moordaanslag op hem aan het plegen was. Door wie die allemaal in gevaar was. En misschien helpt het dan dat je toch ook een beetje de goede wil van het volk en een beetje de populariteit nodig hebt om nog gewoon over straat te kunnen en in leven te blijven. Zo simpel is het dan ook. Dus dat werd er over hem gezegd. En wat je toch nu er nog steeds van terugziet, is dat dat hele gangster zijn en die maffia wordt natuurlijk ook wel verheerlijkt. Het spreekt ook zo tot de verbeelding. Het zijn natuurlijk, het is echt dat typische plaatje van een man in een regenjas met een gleufhoed op en die er een beetje schimmig onderdoor kijkt. Allemaal van die gewoon mooie pakken van de jaren 20, jaren 30. En wat je nu ziet, in Chicago kun je nog steeds bijvoorbeeld mob tours boeken. En dan zijn er gewoon mensen die verkleed gaan als misdadigers, als maffiabazen, ook als El Capone. Dat is overigens iets wat wel meer in Amerika gebeurt. Dat is op die manier toch ook nog wel steeds zichtbaar. Ja, en dan wordt het dus een beetje gecultiveerd. Maar hoe zit het met de echte veiligheid in Chicago? Zijn er plekken waar je nog altijd niet zou willen komen? Ja, het is zelfs zo dat, ik weet niet of het in het DNA van de stad zit, maar het is nog steeds de stad met een van de grootste bendedichtheid van Amerika. Dus er zijn nog steeds heel veel gangs actief. Het is natuurlijk wel verschoven. El Capone die opereerde echt vanuit Hartje Centrum. Congress Hotel in Grand Park, dat is ook de plek, Grand Park, waar president Obama in 2008 zijn overwinningsspeech hield. Om even aan te geven waar het ongeveer plaatsvond. Inmiddels is die echte criminaliteit natuurlijk een beetje naar de buitenwijken verdreven. Maar het was een tijd lang. Het is niet meer een van de allergevaarlijkste steden van Amerika, maar dat is een tijd lang wel geweest. En die bendes zijn er nog steeds wel actief. Maar dat staat jouw liefde voor de stad niet in de weg? Nee, ja, inmiddels is het natuurlijk ook zo dat je daar als toerist bijna niks meer van meekrijgt, gelukkig maar. Dan pak je echt alleen maar die mooie dingen uit het verleden. En is het voor iedereen een stuk veiliger geworden. Dan kan je lezen over de verheerlijking van al het geweld van El Capone. Want dat was nogal wat. De man leefde een turbulent leven. Uiteindelijk is hij dus ingerekend voor belastingfraude, wat ik toch ook wel ergens een beetje opvallend vind. Een lullige manier om gepakt te worden. Nou, en zo is hij ook wel lullig aan zijn einde gekomen eigenlijk, hè? Ja, dat is een grappige woordspeling. Want El Capone was, hij had de twijfelachtige gewoonte om alle prostituees die voor hem werkten eerst zelf even uit te testen, om het maar zo te noemen. Daar heeft hij al vroeg in zijn leven syfilis doorgekregen. En dat was in die tijd een ongeneeslijke ziekte. En die syfilis die heeft ervoor gezorgd dat hij heel vroeg in zijn leven al niet meer gezond was. En begon tekenen van dementie te vertonen. Op een gegeven moment was hij inderdaad gepakt. Moest hij naar de gevangenis. Daar werd hij zelfs na een paar jaar vrijgelaten vanwege zijn slechte gezondheid. En de laatste zes jaar van zijn leven heeft hij eigenlijk in vrij anonimiteit doorgebracht. En uiteindelijk is hij doodgegaan door een beroerte, hartinfarct. En dat is toch allemaal een beetje toetschrijven aan, aan die avontuurtjes. Dat is hem duur komen te staan. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Bas, dank je wel. Fijne ochtend. Bas van Oort is schrijver en reisjournalist. Fris. Vorige week sprak ik hier met Willem van Linden, die samen met zijn team studenten van Delft Aerospace Rocket Engineering in Spanje zit. En het doel is een zelfgemaakte raket lanceren om het Europees hoogterecord te breken. De bedoeling is dat het ding minstens 30 kilometer de ruimte in zou gaan. En Willem, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent als teammanager van die raket Stratos 4 eigenlijk constant bezig om alles in goede banen te leiden. Daarom vroeg ik jou vorige week toen de raket niet de lucht in ging of je teleurgesteld was, waarop je dit antwoordde. Nee, natuurlijk niet. We hadden hierop gerekend dat het zou kunnen gebeuren. Dus we hebben nog een paar meerdere kansen over de aankomende week. De eerste en volgende kans zou woensdag zijn. Nou ja, dat klinkt goed. Volgende kans was woensdag. Nou ja, lukte niet. Nog een kans. En vannacht om 2:00 was de laatste mogelijkheid om te lanceren. En dat is niet gelukt. Hoe voel je je nu? Ja, nu heb je natuurlijk wel op een gegeven moment dat het dan toch wel jammer is. En toch wel erg een beetje begint teleur te stellen. Ik hoor je nog lachen. Dus dat is wel balen. Ja, dat wel hoor. Dat wel. Het is uiteindelijk flink bijtend. Maar we hebben wel uiteindelijk met het hele team de keuze gemaakt dat het verstandigste was. Dus daar staan we er wel achter. Want die lancering werd dus al een aantal keer uitgesteld. Je klonk nog vrij ontspannen vorige week. Wanneer werd het echt spannend voor je? Op welk moment? Ik denk op de afgelopen vrijdag. Dat was echt bij de laatste. En dan hadden we toen ook nog de marge van de laatste en tweede dag soort van erachter. Ik denk dat dat wel echt de laatste window was. Dus toen was het wel spannend. Van oké, het moet nu wel echt gewoon nu gebeuren. We kunnen nu niet nog meer gekke dingen hebben die opkomen. En ligt het dan vooral aan de weersomstandigheden dat het niet lukt? De afgelopen keer niet. Dus deze vrijdag, zaterdag niet. De weersomstandigheden waren vooral uiteindelijk op de woensdag. Die liet het niet doorgaan. Willem, ben je er nog? Ja, hoor je me nog? Oh, wat goed. Ja, je had het over vooral woensdag ging het niet door. En waarom is vannacht dan niet gelukt? Ja, vannacht is het niet gelukt omdat we het, wanneer we de raket gaan vullen met de oxidator, lachgas. Het gaat via een arm. En wat we vrijdag hadden was dat, bijna heel snel de arm losschoot. Het ging dan samen met veel soort van nevel, want het lachgas is dan echt op hele koude temperatuur, echt min 80 graden Celsius ongeveer soms. Daar moesten we dus toen toch, naar kijken. Niet goed gemaakt eigenlijk. Dat kan een van de gevallen zijn. We zijn nu nog steeds ook met de working solution bezig van we zijn een paar theorieën, omdat het nog dus niet 100% vast stond wat nou uiteindelijk de probleem was daarvoor. En wij denken vooral dat het een van de mogelijkheden is dat hij niet goed paste op het moment. Daar gaat al je werk. Jullie hebben die hele raket in de afgelopen 3 jaar zelf gebouwd, terwijl leeftijdsgenoten denk ik in de kroeg stonden te flirten of te zoenen. Vergeet jullie niet ook een beetje dat studentenleven te beleven? Zijn jullie alleen nog maar hiermee bezig? Nee, we hebben wel ook gisteravond nadat we tussen. We hebben dus die keuze uiteindelijk gemaakt met iedereen. Dus over de radio hadden we allemaal contact met iedereen. Kijk, oké, is inderdaad dit de juiste keuze? Ja, nee, staan we erachter. We hebben de keuze gemaakt en toen zijn we het allemaal af gaan bouwen. We hebben wel toen we uiteindelijk alles af hadden en alles veilig weer aan de grond stond en alles. Toen hebben we wel nog even met iedereen gewoon ja, goed de avond kunnen afsluiten. Juist op een gezellige manier. Zodat het ook men besefte natuurlijk dat er gewoon, ja, dat er, wat er wel bedijkt was. Dus dat was ook om een dus gezellige... Dus de Spaanse kroeg in gingen jullie? Ja, en met de cerveza hebben we het gewoon met onszelf op het strand. Daar zitten we nu bij die kust eigenlijk in de buurt. Toch wel even gezellig kunnen hebben om goed op terug te kunnen kijken. En is het nu dan even bijkomen of toch weer doorbouwen om te kijken of die brandstofarm toch gemaakt kan worden? Nou, het zal wel heel erg bijkomen zijn. Doorbouwen. Maar we hebben nu nog een paar dagen in Spanje waar we dus vooral afbouwen om alles weer terug naar Nederland te krijgen. We gaan nu vooral ook een beetje gebruiken om te kijken of er nog iets bekeken of gedocumenteerd moet worden hier juist in Spanje. En dan wanneer we terug in Nederland zijn, gaan we inderdaad vooral kijken, oké, kan er zekerheid behaald worden achter wat er nou precies gebeurd is? En dan komt de vraag natuurlijk snel, wanneer dat beantwoord is, wat gaan we dan daarna doen? Ja, ben je nou een beetje trots op wat jullie hebben gedaan of baal je vooral? Ik ben beide. Ik bedoel, natuurlijk baal ik, maar ik ben hartstikke trots. En dat is het lastige is dat het heel moeilijk te zien is voor de mensen van buiten. Maar we hebben echt elke keer zo ontzettend veel bereikt. En tot 2 uur 's nachts elke keer tot het uiterste gegaan om het toch waar te maken. En in die keer zijn we wel echt... Ja, er was 1 probleem uiteindelijk wat echt onoverkombaar was dit keer. Maar alle andere dingen zijn we overkomen. En dat kan ik echt alleen maar trots op zijn op het hele team waarmee we dat gehaald hebben. Nou, ik ben benieuwd of jullie dat hoogterecord, dat Europees hoogterecord gaan pakken nog een keer. Ja, vast en zeker in de toekomst. Ooit. Willem van Liende, dankjewel. Student aan de TU Delft en teammanager van de Stratos 4. Hey, goedemorgen. Het is weer lekker vroeg, hè. Gapen. Hey, de vogels fluiten buiten. Het is nog veel te vroeg. Wat een zat waggel ik over straat. Ben blijven hangen in de kroeg. Maar gelukkig ben ik niet te ver heen. Op tijd voor Fris, op Radio 1. Fris. Ze is een wonder en een gift. Gelukkig is er Myrthe van der Drift. En gelukkig ben ik niet alleen. Bij mij in de studio zit Bavo Oost. Hij zit achter de telefoon om jouw telefoontjes te beantwoorden en houdt de NPO Radio 1-app strak in de gaten. En ook nog eens het laatste nieuws, weer en verkeer. Bavo, wat is je opgevallen vannacht? Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik wilde eerst eventjes terugkomen op ons gesprek van vorige week. Toen hield ik een hele rant tegen de Mariah Carey-ficatie van de samenleving die elke oktober gaat beginnen. Ik was toen nogal negatief, kwam ik achteraf achter. Laten we eventjes terugluisteren. We gaan nu echt richting de donkere dagen van het jaar. Maar wat ik vandaag nou hoorde, en ja, daar hoorde ik oprecht wel een beetje stil van. Dit moet ik toch eventjes kwijt nu. Ik liep vandaag door mijn studentenhuis en ik hoorde dit. Oh. Ja. Ik zie jou glimlachen. Maar hier zakt mijn broek toch wel vanaf. Halloween moet nog beginnen. Het is half oktober. Sinterklaas is nog niet eens in het land. Maar het is weer zover hoor. Mariah Carey. Ja, dat was vorige week. Dat was vorige week. En daar sta ik overigens nog steeds helemaal achter. Oh, maar toen ik het terug hoorde, dacht ik wel... Bavo, wat ben je toch verschrikkelijk oude, zure, witte man aan het worden. En daarom dacht ik, laat ik voor deze update op zoek gaan naar iets positiefs. Oké, kom maar op. Ik dacht, ik probeer het een keer wat anders. Ik heb een verhaal en dat gaat over Doreen Lofthouse. Dat was in het nieuws vandaag. Zij was het brein achter de Fisherman's Friends. Je weet wel, die hele pittige snoepjes voor je keel, maar mijn gehemelte brandrijk altijd wel vandoor. Die vrouw komt uit een klein dorpje Fleetwood. Dat ligt net boven Manchester in Engeland. En die vrouw is met die snoepjes enorm rijk geworden. Heeft echt een fortuin opgebouwd. Maar afgelopen week is zij overleden. Ze is 91 jaar geworden. En dat dorpje waar ze ook is opgegroeid is haar dus nogal dierbaar gebleken. Want ze heeft maar liefst 40 miljoen pond achtergelaten. Dat is bijna 50 miljoen euro. En dat geld is dan bedoeld voor allemaal maatschappelijke projecten daar in de buurt. Wauw, toch goed dat Fisherman's Friends daar zijn uitgevonden. Ja, precies. Daar zullen ze in het dorpje nu heel blij mee zijn. En nou, ik vond dit ook een mooi gebaar. En die mensen hadden dat ook niet verwacht. De mensen in het dorp willen daarom ook een standbeeld voor haar bouwen. Dat snap ik helemaal. En daarom wil ik ook na mijn negatieve tirade van vorige week deze update opdragen aan iets positiefs aan Doreen Lofthouse. Nou, mooi, Bavo. Dank je wel. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. To late nights sitting alone, conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use, or do my bad habits lead to white eyes staring at space, and I know I lose control of the things that I say. Yeah, I was looking for a way out, now I can't escape. Nothing happens after two, it's true, it's true, my bad habits lead to you. Ooh, my bad habits lead to you. Ooh, my bad habits lead to you. Every pure intention ends when the good times start. Van Ed Sheeran. Aan het begin van deze maand vertelde hij aan onze collega's van NPO Radio 2 dat hij met zijn allereerste, jawel, kerstplaat komt. Samen met Elton John. Bavo, dat moet jou toch blij maken als zure witte man. Mirtha, je moest eens weten. Nog 62 dagen tot kerst. Ben je al aan het verheugen? Ik kan niet wachten. Ik kan niet wachten. En dan iets heel anders. Dit weekend gaat het Sprookjesfestival van start. Je denkt misschien aan prinsessen, dwergen, heksenveeën, glitter, goud, de draak die wordt verslagen en de liefde die eigenlijk altijd overwint. Maar in de volksverhalen waar die sprookjes op gebaseerd zijn, ging het er heel anders aan toe. Redacteur Boukje van der Vos sprak met Vanessa Joosten, professor jeugdliteratuur en Engelse literatuur aan de Universiteit van Antwerpen. Vanessa, goedemorgen. Goedemorgen. Jij gaat mij een sprookje vertellen. Ik dacht dat eigenlijk al te kennen. Maar het heeft een donker, onbekend einde. Wat jij wel goed kent. Beginnen we met Er was eens? Ja, dus er was eens. Hè, want zo beginnen de sprookjes dan toch vaak. Er was eens een meisje dat Roodkapje genoemd werd. Want ze had een manteltje gekregen met een rood kapje en daar werd ze naar vernoemd. En haar grootmoeder was ziek, dus werd ze door haar moeder opgedragen om naar grootmoeder wijn en koekjes te brengen. Mm-hmm. Nu onderweg kwam Roodkapje een wolf tegen. Dag schoonheid. En die wolf die kon heel mooi praten. En die begon een babbeltje met haar te slaan. En die, aan die wolf vertelde Roodkapje dat ze onderweg was naar haar grootmoeder. Mm-hmm. Ze vertelde waar haar grootmoeder woonde. En ondertussen wandelde zij rustig naar het huisje. Maar die wolf die kende een snellere weg. Mm-hmm. En die kwam daarvoor Roodkapje aan, klopte op de deur. Slaagde erin om binnen te geraken door de grootmoeder te misleiden. En hij at haar op en trok haar kleren aan, ging in haar bed liggen. En wanneer even later Roodkapje dan op de deur klopte, dan liet die wolf haar binnen. Roodkapje zag natuurlijk dat er iets mis was met die wolf. Vroeg de bekende vraag, hè, oh wolf, waarom heb jij zo'n grote oren? Waarom heb jij zo'n grootmoeder, waarom heb jij zo'n grote oren? Waarom heb jij zo'n scherpe tanden? En dan werd Roodkapje opgegeten. En ze leefde niet lang en gelukkig. Want dat verwacht je dan aan het eind van Roodkapje. Maar ik heb jullie nu de versie van Charles Perrault verteld. Mm-hmm. Het is een versie van het eind van de 17e eeuw, nog voor de gebroeders Grimm het sprookje een beetje kindvriendelijker maakte. Want de gebroeders Grimm die vonden dat wel sneu voor Roodkapje en voor alle kinderen die naar dat verhaal moesten luisteren. Dus zij breiden er een happy end aan. Maar Perrault die deed dat niet. Integendeel, die gaf Roodkapje ook nog eens een veeg uit de pan. Want hij voegde een moraal toe aan het sprookje. En die moraal komt er eigenlijk op neer dat jonge meisjes maar beter moeten weten dan te luisteren naar wolven die heel mooi kunnen praten, maar die niks goeds in hun schild voeren. Het is ook niet moeilijk om te lezen dat dit eigenlijk geen sprookje is dat gaat over meisjes en wolven, maar wel eentje over meisjes en mannen die hen proberen te verleiden. Want uiteindelijk is dat wat de wolf doet. Hij probeert Roodkapje in zijn bed te krijgen. En het is een vaak gehoorde metafoor dat je iemand opeten gebruikt om seks met iemand te hebben. En dus Roodkapje is ook heel vaak geïnterpreteerd als een verhaal over een meisje dat verkracht wordt. En dat van Charles Perrault dan ook nog eens de schuld krijgt daarvoor. Hè? Want zij had niet naar die wolf moeten luisteren. Zij had het niet moeten laten gebeuren, hè, dat ze in het bed van de wolf belandt. Dus om die reden een sprookje met een hele donkere kant. Ja, iets heel belerend zit er. Is dat normaal voor meer van dat soort sprookjes? Dat ze altijd zo met de vinger wezen toch ook wel? Dat vind je sowieso. En dat is zeker iets wat ook de gebroeders Grimm nog versterkt hebben. Zij steken er zelfs nog duidelijker lessen in hun sprookjes. Bijvoorbeeld Roodkapje van de gebroeders Grimm, die krijgt nog eens expliciet van haar moeder de boodschap mee: je mag niet van het goede pad afgaan. Dat doet ze vervolgens wel, want ze gaat bloemetjes plukken. Dus het ligt dan ook in de lijn der verwachtingen dat het misgaat. Er zijn inderdaad heel veel sprookjes waaruit je zonder al te veel moeite een duidelijke moraal kan afleiden. En dat moraal lijkt misschien een wat minder prominente rol nu in nieuwe hervertellingen van sprookjes in te nemen. Is dat donkere tintje, dat duistere, is dat er ook helemaal vanaf? Het interessante is dat recent is heel veel van die sprookjes opnieuw verteld worden door auteurs, zowel voor kinderen als voor volwassenen. Ja. En daarin zie je dat die net graag die hele donkere kanten van het sprookje ook terug naar boven proberen te halen. Hè. Dus dat ze net op zoek gaan naar de meer seksuele kanten van de verhalen, naar het geweld, naar de gruwel. Dat zie je in de literatuur, dat zie je ook natuurlijk in een aantal televisieseries bijvoorbeeld die op sprookjes gebaseerd zijn. En enerzijds denk ik doordat het komt, doordat ons beeld van kinderen ook geëvalueerd is, hè, dat seksualiteit bijvoorbeeld voor kinderen en zeker voor jongeren niet langer een taboe is, net als geweld. Dus ik denk dat één reden is. En anderzijds, doordat ook veel volwassenen vandaag de dag geïnteresseerd zijn in die sprookjes. En het ook wel boeiend vinden om de verhalen die ze kennen uit hun kindertijd op een andere manier verteld te zien. Zeker als blijkt dat die manier dan ook nog haar wortels heeft in de geschiedenis van het sprookje. Dus dat is wel een boeiende tendens, vind ik. Dat het donkere is er een tijdje uit geweest. Maar het is vandaag de dag ook helemaal teruggekomen. Vanessa, dankjewel. Heel graag gedaan. Tot ziens. Je hoorde redacteur Boukje van der Vos in gesprek met Vanessa Joosten, die mooie Vlaamse stem, professor jeugd, literatuur en Engelse literatuur. En dan, de komende week is het 20 jaar geleden dat Apple de eerste iPod introduceerde. En dat klonk zo in California. Music's been around forever. It will always be around. This is not a speculative market. And because it's a part of everyone's life, it's a very large target market all around the world. It knows no boundaries. And we are introducing a product today that takes us exactly there. And that product is called iPod. What is iPod? iPod is an MP3 music player. iPod, no boundaries. Die iPod zou de doodsteek worden voor cd's en al helemaal voor de platenzaken. En nu, 20 jaar later, zijn we bijna 400 miljoen iPods en 2,2 miljard iPhones verder. Maar die platenzaken, die zijn er nog steeds. Verslaggever Gerwin Visser zag zijn kans schoon en bezocht een klassieke platenzaak. Welkom in CLP. Roy, goeiedag. Goeiedag. Hey, het is een oud café waar we nu staan. Mm-hmm. Kun je eens beschrijven wat voor winkel het is? Hoe ziet het eruit? Het is een beetje een, hoe noem je dat? Een pijpenlaantje? Ja, het is een beetje een pijpenlaantje. Dus een redelijk diepe winkel. De muren zijn helemaal gestript, want het was een bruin café in de letterlijke zin van het woord. Dus het was allemaal bruin, bruin, bruin, bruin, bruin. Mm-hmm. Allemaal gestript, nu zijn het kale muren. De bakken heb ik zelf gemaakt van oude schrote plafonds uit de jaren 70. Ik heb bijvoorbeeld, ik denk zo'n beetje die hele buitenmuur die bekleed is. Dat is van de slaapkamer van een oud mannetje in Hardenberg. Dat komt letterlijk van zijn plafond af, want ik wilde authentieke schroten hebben, want heeft hij een jaren 70 feel. Daar zit een jaren 70 behangetje op de muur. En we staan gewoon aan de bar. En aan de bar. Oude bar staat er nog. Ja, daar viel ik gelijk voor. Want het is een ideale toonbank, plek om platen te wassen. Daar heb ik een luisterplek. Alles lekker bij de hand. Hier nog een goede bergruimte. En het is een leuke eyecatcher. Maar ik zie hier ook op de toonbank zat echt een heel oude grammofoonplaat nog. Als je aan de voorkant kijkt, dan zie je daar een plakketje op. Daar staat CLP, hier zo, aan deze kant. Oké, ja. En ik heb hem gekregen van vrienden uit Letland bij de opening van de winkel. Oké. Okay. En ze zaten ook, of? Hij zou het kunnen doen. Het is meer voor de sier. Even hoor. Je wint hem nu op? Yes. En ik hoop dat een goede kant is, want de rem staat er ook nog op, zie ik. Volksmuziek. Oh, ik dacht al inderdaad. Okay. Ik vind het niet echt heel, heel fantastisch klinken, maar zo klonk. Oké. Okay. Nee, dit klinkt. Ik mag het gewoon zeggen.

In Nederland noemen we dat windhoos. Dan gaat de wind recht omhoog. Nou, dat is wat bijvoorbeeld in Barendrecht is gebeurd afgelopen week. Dat is dus een windhoos, eigenlijk een tornado, zeg jij? Een tornado is hetzelfde min of meer als een windhoos. Alleen in Amerika noemen we dat een tornado. En in Nederland noemen we dat een windhoos. En kan je dan ook voorspellen waar dat gaat plaatsvinden? Nee, dat gaat haast niet. Kijk, we hebben in de NEN-norm 8200. En dat is een norm die we hanteren, waarin we zeg maar een soort veiligheid voor wind kunnen gaan voorspellen. Maar dit soort grapjes, dat kun je daar niet meer uithalen. Alleen een soort al. En wat zou je wel kunnen voorspellen? Nou, als je dat heel erg nauwkeurig gaat bekijken, dan zou je bij bepaalde situaties kunnen aangeven van dat zijn risicolocaties. En dat heeft dan weer te maken met de ligging van de bebouwing. Als de bebouwing zeg maar naar elkaar toegeknepen gebouwd is, dan kun je daar hele grote drukverschillen krijgen bij horizontale windrichtingen. Die dan ook nog eens een keer precies uit die richting moeten komen. En dan zou dus aan de leizijde, dat is de andere kant waar de wind staat, de zuigende kant, de onderdrukkant, krijg je dan hele grote versnellingen. En daar zou je dan je dakpannen kunnen verwachten. En krijgen we dan een seintje van jou als je daar woont? Ja, we bellen wel even. Nou, dan kan ik met een gerust hart naar bed zometeen. Dankjewel, Hein Pesse, wind- en stormdeskundige van Windsafe. Oké, graag gedaan. Fijne avond. Hey, hetzelfde. Dit was het eerste uur van Fris. Na het nieuws zijn we er weer. En dan gaan we het hebben over fietsen. Dat zometeen na het nieuws van 5 uur. Tot zo. NPO Radio 1. 5 uur, Renske van der Zalm met het NOS Journaal. In Colombia is een van de grootste drugsbarons van het land opgepakt. Dario Antonio Usaga werd al jarenlang gezocht. Hij was leider van een drugsnetwerk met 1200 gewapende bendeleden. De Colombiaanse president noemt zijn arrestatie vergelijkbaar met de val van Pablo Escobar in de jaren 90. Kickbokser Rico Verhoeven mag zich wereldkampioen blijven noemen. Hij versloeg in de Gelredome in Arnhem zijn rivaal Jamal Ben Sadiq. Die moest de wedstrijd vroegtijdig staken omdat hij niet meer verder kon vechten. Beiden kwamen flink toegetakeld uit de ring. Verhoeven had onder meer een grote wond onder zijn oog. In Den Bosch is een vrouw van 20 overleden na een steekincident in een woning. Een andere vrouw van 21 is opgepakt. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. Bij het steekincident raakte ook een hond zwaar gewond. Het dier is naar een dierenziekenhuis gebracht. In de Tweede Kamer wordt ontstemd gereageerd op het nieuws uit Turkije dat 10 ambassadeurs, onder wie de Nederlandse, Turkije moeten verlaten. De ambassadeurs riepen Turkije op om Osman Kavala vrij te laten. Die filantroop wordt ervan beschuldigd de demonstraties te hebben gefinancierd en betrokken te zijn bij een mislukte coup-poging, wat hij zelf ontkent. Volgens VVD-Kamerlid Brekelmans laat dictator Erdogan weer eens zijn ware gezicht zien. En volgens PvdA-Kamerlid Piri ligt Erdogan op ramkoers. D66er Sjoerdsma noemt het de wereld op zijn kop. En Max Verstappen start vanavond vanaf de eerste plek op het circuit van Austin. Tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten noteerde de coureur de snelste tijd. Hij wist zijn concurrent Hamilton met relatief ruime voorsprong achter zich te laten. Die startte op plek 2. Perez rijdt weg vanaf de derde plek. Het weer. Vanochtend begint koud met nevel en mist. In de loop van de ochtend breekt op veel plaatsen de zon door. 'S Middags is het vrij zonnig. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Een hele goede morgen op deze dag van de Verenigde Naties. Vandaag in 1945 werd door 51 landen de VN opgericht. Het doel? Internationale samenwerking makkelijker maken. En daarnaast het voorkomen van een nieuwe wereldoorlog. Dus so far so good. Voor voetbalfans is het ook een bijzondere dag. De wedstrijd tussen FC Barcelona en Real Madrid is... Het is voor het eerst sinds de jaren dat El Clasico wordt gespeeld... zonder de twee wereldsterren, Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. Ronald Koeman staat voor de derde keer aan het roer bij FC Barcelona. De eerste twee keer verloor hij tegen Real Madrid. Vanmiddag om 4:15 is het de derde krachtmeting. Hier ook te horen op NPO Radio 1. En vandaag, 24 oktober, is het een topdag voor liefhebbers van een van de gezondste groentes op aarde. Het is de Nationale Boerenkooldag. Nationale Boerenkooldag. Onze verslaggever Samantha die is inmiddels omringd door kraakverse, heldere, lekkere, knisperende boerenkool. Samantha, hoe staat het met die oogst? Ja, dat klopt. Ik ben al lekker aan het eten. Het is prachtig hier. Ik sta in het plaatsje Ens, in het meest noordelijke puntje van Flevoland. En ik zie groen, ik zie paarse boerenkolen, ik zie daar donkergroen. En ik sta hier met Chris Pijn. Ja. Chris Pijn, dit is jullie land. Ja, ja. Welke, ik wou bijna zeggen bloemkolen. Nee, boerenkool, maar, hè? Welke boerenkolen verbouwen jullie hier? Ja, nou, we hebben de groene, de meer traditionele, maar ook de prachtige paarse. Ja, mooi hè, die kleur. Het is een vroeg in de morgen. Ik maak me zoveel zorgen. Over alles wat er aan de hand is in de wereld. Maar nu ik jouw stem weer hoor, kom ik deze zondag wel door. Fris op één met Meerte van der Drift. Politiek verslaggever Ron Vreese stopt ermee. Hij was 8 jaar lang vaste prik. In het NOS 8-uur-journaal gaf hij Nederland politieke duiding. Onze oren en ogen in de Tweede Kamer, als het ware. Wat daar gebeurt, dat hoort Nederland uit zijn mond. Best een interessante positie. We zoomen even in op die rol van die politiek verslaggevers. De invloed van de media op onze samenleving... dat houdt Nel Ruigrok scherp in de gaten met haar onderzoeksbureau... LJS Nieuwsmonitor. En ook is ze docent media en journalistiek aan de Erasmus Universiteit. Hallo Nel. Dag. Hij is nog niet weg. Tot mij is Ron nog politiek verslaggever van de NOS. Kijk je graag naar Ron als politiek verslaggever op tv? Nou, ik kijk graag naar het NOS-journaal. En daarin doet Ron een prima job, lijkt me. Maar ik kijk vooral ook het NOS-journaal om ook een beetje gevarieerd nieuws te krijgen. En niet alleen maar het nieuws wat bijvoorbeeld Facebook mij aanbiedt. Al het nieuws waar ik toch al op had geklikt of wat mijn vrienden leuk vinden. Maar juist ook om een beetje diversiteit te krijgen in het nieuws... denk ik dat de NOS een hele goede rol speelt. Om toch een beetje je eigen online filterbubbel door te prikken. Precies. Dat lijkt me ook wel belangrijk. Nou ja, dan zijn er ook weer heel veel ideeën dat de NOS ook vanuit een soort bubbel praat, maar dat valt dus wel mee. Nou, ik denk in ieder geval, wat de NOS heel goed doet, is dat ze het hele wereldnieuws tot ons brengen. En uiteraard moeten ze daar selecties in maken. Maar in ieder geval krijg je dan nog een beetje breder beeld dan het nieuws wat je zelf het meeste interesseert. Wat je dan dus via Facebook alleen nog maar tot je krijgt of wat je vrienden interesseren. En sterker nog, dan krijg je ook nog enigszins genuanceerd nieuws. Want bijvoorbeeld bij social media, wat je daar heel vaak ziet... is dat het steeds sterker gepolariseerd nieuws is. Waarbij het ook veel meer gericht is op sensatie en conflict. Waardoor het dus lijkt alsof de wereld zwart-wit is... terwijl de wereld nou eenmaal genuanceerd is en complex. En die complexiteit die zie je dus veel minder op sociale media en die berichtgeving. En daar... zie je nog wel enigszins iets terug bij de NOS en RTL ook, hoor. Maar bij dat soort nieuwsprogramma's. Ja, dat soort grotere nieuwsmedia. En jij noemde al, ook de NOS maakt keuzes. Zo maken ook politiek verslaggevers keuzes. Spelen die nou een grote rol in hoe wij de politiek begrijpen, die verslaggevers? Ja, absoluut. Want zij zijn, nou ja, wat je zelf ook al zegt... zij vertellen ons wat er gebeurt in Den Haag. We hebben zelf daar natuurlijk... heel weinig ervaring mee. En, kijk, mensen lezen, zelfs voor de verkiezingen lezen, maar een klein aantal mensen leest gewoon de partijprogramma's door en baseert daarop hun keuzes. Maar heel veel mensen baseren gewoon de keuze op wat ze in het nieuws te zien krijgen. En wat mensen daar, daar te horen krijgen over waar politieke partijen voor staan. En vaak gaat dat niet eens over inhoud, maar puur over beeldvorming. Kijk, in het artikel van de Volkskrant met Ron Vrezen zei hij het zelf ook, dat in Politiek Den Haag gaat het heel vaak om beeldvorming in plaats van om de inhoud. Kijk, en dat is wel iets wat, nou ja, wat ik zorgwekkend vind, ook bij de NOS. En wat hij zelf ook wel aangeeft, is dat de keuzes die worden gemaakt zijn vaak niet rond inhoudelijke onderwerpen, maar veel meer waar het gaat juist wanneer er weer een conflict is, of waarin iedereen weer roept dat de ander fout is of liegt of bedriegt. In plaats van dat het een keer gaat over waar staan de partijen nu echt voor en waar willen we naartoe met ons land. Dus die opvallende dingen, de ruzietjes, die komen eerder terug in het verslag dan de inhoudelijke punten. Ja, precies. Kijk, iedereen weet nog dat Rutte en Wilders tegenover elkaar stonden met doe eens normaal, man. Doe zelf normaal. Ja, precies. En dat wordt uitgezonden. Terwijl uiteindelijk dat debat over ging, dat weet eigenlijk niemand meer echt. Ja, precies. Precies. Ja. En dat zegt Ron Vrezen zelf ook. En ik ben het daar helemaal met hem eens. Dat redacties veel vaker zouden moeten nadenken over, nou, willen we dat eigenlijk wel uitzenden? Of zullen we nou eens gewoon kiezen om eens een inhoudelijk debat uit te zenden? En denk je dan ook dat dat verschoven is? Dat die aandacht voor dat soort ruzietjes over de tijd? Ja, absoluut. En dat is weer een gevolg van een heel ander medialandschap wat we hebben. Als we bijvoorbeeld kijken naar, wat is het, 20, 30 jaar geleden. Kijk, voor het internet had je nog wel wat commerciële nieuws. Hadden bijvoorbeeld gratis dagbladen. Iets wat we nu ook bijna niet meer zien. Maar daar waren gewoon veel minder mediakanalen. Ja, wat was dat dan, de Metro en de Spits of zo? Ja, precies. Precies. En dat was al een wat gecommercialiseerdere nieuwsvoorziening. Maar nu, met het internet, heb je zoveel gratis media en sociale media, dat je ziet dat daar ook de inhoud verandert. Kijk, je ziet ook dat daar eigenlijk, zeg maar, het nieuws moet worden verkocht aan de grote massa, waardoor veel meer eigenlijk een focus is op die conflict en dat sensatienieuws. En dat komt, daar moeten we ook heel eerlijk in zijn, dat komt met name ook door het publiek. Wij, de burger, klikken allemaal op dat lekkere conflictnieuws, die clickbait. Als het sensatie is, als het conflict is, dat vinden we lekker. En dus zie je dat zelfs traditionele media ook geneigd zijn om daar aandacht aan te besteden, waar ze het misschien nog niet in eerste instantie doen. Maar als andere media dan al over hebben geschreven, dan kunnen zij niet achterblijven. Maar toch, dat sensatie en nou, denk ik even aan seks en schandalen, dat verkoopt. Maar dat is toch van alle tijden? Dat is dan toch niet per se nieuw? Nee, dat is ook niet nieuw. Maar wat je ziet is dat je dat in de race om het publiek gaan traditionele media daar ook veel meer in mee. Omdat bijvoorbeeld papieren kranten in de jaren 90 hadden die zoveel abonnementen, die werden toch wel verkocht. En dan hadden ze gewoon een vaste achterban. En die vaste achterban, die is nu verdwenen. Of niet verdwenen, maar die is minder geworden. En heel veel nieuws bleek dus gratis te zijn. En gaan mensen alleen maar naar nu.nl bijvoorbeeld, of andere gratis sites voor hun nieuws, in plaats van bijvoorbeeld de kranten. En dan zie je dat juist om het grote publiek te bedienen, dat mensen daar, dat ook traditionele media daar veel meer dat soort nieuws brengen. Ja, dus er is gewoon concurrentie om de lezer. Ja. Ja, en veel meer concurrentie. En dan zie je dus wat zo werkt het, wat goed verkoopt, dat wordt gekopieerd. En dat ga je dus ook vaker terugzien. Ja. En ga je vaker terugzien, ja. En hoe zie je dat dit verder gaat? Gaat het nog door, deze rat race, op deze manier? Of is het dan toch weer een soort golfbeweging dat de inhoud weer zich naar voren gaat vechten boven de schandaaltjes uit? Ik heb altijd hoop in jonge, enthousiaste journalisten die het anders willen. En dus ik hoop dat zo gaat. Je ziet het nu ook al bij Ron Vrezen, die daar toch ook wel aandacht voor heeft. En uiteindelijk zal het natuurlijk moeten komen van ons, het publiek. En daar zie je ook wel dat er initiatieven zijn, zoals bijvoorbeeld Follow the Money en De Correspondent. Ja. Andersoortige media die toch ook wel levensvatbaar zijn. Dus ik denk en ik hoop vooral dat die trend zich doorzet. Jij probeert een nieuwe generatie journalisten op te leiden die wat wegblijft van die schandaaltjes en daar doorheen kijkt naar de inhoud. Dat doe ik zeker. Ja, lukt dat goed? Nou, volgens mij heb ik nu een heel goed exemplaar aan de telefoon. Ja, ik heb bij jou in de klas gezeten, ja. Dat moet ik dan toch maar toegeven. Ja, en volgens mij hebben jullie in ieder geval aandacht voor dit fenomeen. Ja, ik. Maar kijk, en bewustwording is altijd het eerste voordat we er echt iets aan kunnen doen. Ja, dus misschien hebben we dan weer een stapje gemaakt richting de inhoud en kijken wat voor nieuwe politiek verslaggever de plek over gaat nemen van Ron Vrezen. Dat zou mooi zijn. Ik kijk er naar uit. Leuke jonge journalist. Leuk, Nel, dankjewel. Graag gedaan. Nel Ruigrok van LJS Nieuws Monitor en docent media en journalistiek aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Walks merrily down the street with the brim pool way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beast, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, yeah. Hey, gonna get you too. Another one bites the dust. Veel wereldhits. En dan is dit Another One Bites the Dust, de enige plaat van Queen die ooit een Grammy-nominatie heeft gekregen. Je zou het niet verwachten. Het zijn ruim 200 fietsen. Bicycle, bicycle, en dit is al de derde vrachtwagen die Spanje binnenkomt. Fietsen die in Nederland in een drukke winkelstraat worden gezet of bij het station op een plek waar dat niet mag, worden door de gemeente losgeknipt en meegenomen. De fietsen gaan dan naar een verzamelplaats, een depot. Worden ze daar niet opgehaald door de eigenaar van de fiets, dan mogen ze worden verkocht. En dus ook aan Spanjaarden, die met vrachtwagens vol terug naar huis rijden. Ja, voor het eerst zijn er in Spanje meer fietsen dan auto's verkocht. Dat heeft ermee te maken dat sinds corona mensen liever niet in het openbaar vervoer zitten, in de bussen. Daarom is fietsen ineens in Spanje razend populair. De Nederlandse stadfiets slaat zijn vleugels uit en reist naar Spanje. Het grootste deel van de redactie was blij en ook wel trots te horen dat onder de brandende zon in het zuiden men steeds vaker het stalen ros bestijgt. Maar er was ook een sceptische blik. Redacteur Boukje van der Vos spuugt haar gal op de elegante wijze over fietsen in Spanje. Wij zijn trots op de fiets. De fiets is van ons. We mogen dan soms op de centen letten en in gekke cirkeltjes zitten op verjaardagen. Met gevulde eieren en blokjes kaas op satéprikkers. Maar fietsen kunnen we verdorie. We hebben dat woord gezellig uitgevonden. En het fietsen opgetild naar een level dat het buitenland niet eens voor mogelijk houdt. Dat pakt niemand van ons af. Dus laat die Spanjaard het maar proberen. Met die terugtraprem op die hellingen. Laat ze er maar achter komen hoe die sombrero's in de warme wind van hun hoofd kunnen wapperen. Hoe de tapas en de churros als bakstenen in de maag tegen de knieën op kunnen botsen bij het trekken van een sprintje op die gazelle uit 1995. Geef ze de bakfiets. Geef ze het windscherm. Geef ze de kinderen voor en achter op de fiets. De Albert Heijntassen die net iets te vol zitten. En de hond aan de riem. De versnellingen die niet goed willen draaien en die rem. Die af en toe nog steeds een beetje aanloopt. En laat het dan regenen. Laat ze krampachtig proberen om die paraplu op te steken. En laat ze er dan midden in de Spaanse lauwwarme regen achterkomen dat dat gewoon niet te doen is met al die kinderen en die boodschappentassen en die versnellingen en die hond. En die onvoorspelbare vlagen mediterraanse wind op die hellingen. De rain in Spain valt al mainly on the plain, maar als je gaat fietsen weten je ongetwijfeld genadeloos te vinden. Maar het is leuk om te zien hoe ze het proberen. Het worden mijlpalen. De eerste Spaanse veters die zich zullen wikkelen om ouderwetse Nederlandse trappers. De eerste Spaanse stoeprand waar de eerste Nederlandse banden zich met een bonkend protest overheen zullen werken. De Spaanse broek op het zadel met het gat die zich de laatste regenbui niet meer voor de geest kan halen en dan toch nog gênant doorweekt op zijn bestemming aankomt. Veel succes, Spanje. Het wordt een wilde reis. Als jullie ooit nog moeten helpen met die gevulde eieren en die blokjes kaas, dan horen we het graag. Boukje van der Vos hoorde je. Koud, nat, weer en veel wind. Het voelt als herfst. En dan stoken we onze woonkamers net even wat extra op. Maar dat ga je voelen in je portemonnee met deze gasprijzen. Is er een alternatief? Misschien een vuurtje stoken. Maar dat rokerige vuurtje is niet fijn voor je buurt en ook niet zo voor het milieu. Maar is er een manier om een duurzaam fikkie te stoken? Clemens Dish, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent Survival Bushcraft instructeur. Wat een goede titel. Dankjewel. Waar begin ik bij het aansteken van een open haard? Altijd beginnen met de regel van 3, omdat we bekijken, klopt dat? Heb je genoeg zuurstof? Heb je genoeg aanmaak of hout, brandstof? En goede ontbrandingswarmte. Hoe controleer je dat dan bijvoorbeeld? Genoeg brandstof, heb je genoeg hout? Is er genoeg warmte en dan de ontbrandingswarmte? Ja, is er een vlammetje die een klein of een blokje hout aanzet tot iets groter? En dat is zeg maar het vuur opbouwen bepalend. En zuurstof, ik neem aan tot waar je bent. Genoeg zuurstof is, anders zou je er zelf ook niet zijn. Dus dat komt meestal wel goed, die regel van 3? Inderdaad. En ik hoor altijd droog hout. Of kun je ook met nat hout een open haard vullen? Een open haard vul je het liefst met droog hout. Hoe natter het hout, hoe meer rook er zal zijn, omdat er een grotere warmte nodig is om het natte hout zeg maar nog te doen ontbranden. Dus het is altijd fijn om te beginnen met droog hout. mocht het zo zijn dat het echt niet anders kan, kun je een keer overgaan naar nat hout. Maar ja, het kan zijn dat het dan ook wel meer rook zal zijn. Ja, want die rook en is dan juist de boosdoener. Ook zegt het de directeur van het Longfos, Michael Rutgers. Hij vraagt aandacht voor die keerzijde van dat gezellige haardvuurtje. Tegen collega's van het NOS Radio 1-journaal zei hij: je krijgt er astma van, er zitten kankerverwekkende stoffen in. Mensen met longziekte zijn sowieso de klos als ze in de buurt van houtrook komen. Die fijnstof gaat namelijk diep je longen in. En dat komt in je bloedbaan en dat veroorzaakt daar problemen. Ben jij je daar bewust van? Als ik het zo hoor, zou ik zeggen: niet meer doen die vuurtjes. Ik ben er zeker van bewust. In de meeste gedeeltes, en wat ik het meeste doe, is dat ik buiten stook. In de zin van in de open lucht. Ja, en als ik in de bossen ben, of als ik dus aan het survivalen ben. Moet je dan op andere dingen letten buiten, Clement? Buiten bouw je het vuur rustig op. En begin je zonder aanmaakblokjes en dat soort dingen. Wat je binnen vaak wel hebt. En binnen is het wel vaak wat makkelijker. En ik vraag over de rook gesproken, als je binnen gaat stoken. Als je een open haard hebt waar een goede trek in zit, dus die de rook afzuigt, zul je ook minder last binnen hebben van de rook. Maar ja, daar hebben de buren dan weer niks aan. Nee, dat klopt. En bij dagen wanneer het koud is, kan de rook inderdaad beneden of laag bij de grond blijven. En kunnen de mensen inderdaad last van hebben. Gelukkig waar ik woon hebben wij niet heel veel borduren om ons heen. Stoken wij netjes onze kachel lekker op. Dus die voorbereidingen zijn getroffen. Jij zit voor je kachel, 1, 2, 3, gecontroleerd. En dan? Waar begin je dan? Als we thuis vuur maken, dan is het gelukkig makkelijk dat we altijd aanmaakblokjes hebben. Of zelfs een aanmaakblok die je één keer aanmaakt en dan 2 uur lang het eerste vlammetje hebt. Dus daar kun je makkelijk wat groothout bij gooien. Oh, dus zelfs de bushcraft instructor gebruikt aanmaakblokjes. Ja. Dan hoef ik me daar dus niet voor te schamen. Nee, absoluut niet. Als je binnen bent en als het makkelijk kan, gewoon doen. Mocht ik een keer geen aanmaakblokjes hebben, dan heb ik ook nog wel een tip. En dan voornamelijk waar dames veel aan zullen hebben. Als je make-up watjes of tampons toevallig in de buurt hebt. Ah, en wat, dat brandt goed zeker. Dat brandt goed. En in combinatie met Labello andere lipbalsemsoorten. Als je dat er een beetje opsmeert, dan heb je een soort effect van een aanmaakblokje. Omdat het katoen en de brandstof vanuit de lippenbalsem een combinatie geeft van een aanmaakblokje of een kaars. Zo kun je het vergelijken. En maakt het dan ook nog uit, want ik heb heel veel, ik vind het heel leuk om vuurtje te stoken. Ik ben er ook best goed in. Je hebt allerlei technieken. Je hebt een beetje de tipi-tent, maar je hebt ook een beetje meer de Jenga, dat je het echt zo opstapelt. Wat is de beste manier? De beste, voor mij en wat vaak en ook buiten het beste werkt, is dat je gewoon alles netjes op elkaar stapelt. Alleen let er wel op tot er genoeg zuurstof bij kan komen. Wat ik zei, het is belangrijk, die regel van 3-4-3-hoek. Begin dan wel klein, met het kleinste hout wat je hebt, en bouw het dan rustig op. En bouw dus niet helemaal dicht, zodat er nog zuurstof bij kan komen. En wat zijn nou echt een paar beginnersfouten waar je ons een beetje voor kan behoeden? Beginnersfouten, de grootste is eigenlijk met mensen die te snel te dik hout willen neerleggen. Omdat je, als je dik hout neerlegt of het eerste vlammetje hebt, al is het van een aanmaakblokje of nou van wat ik aan cursisten buiten geef. Het eerste vlammetje is heel klein en is heel teer. En als jij denkt van, oh, ik leg er meteen een groot open haardblok bovenop, ja, dan zal dat kleine vlammetje nooit een hele grote stam doen. Maar dat ziet iedereen toch? Of zijn er echt mensen die dat doen? Dat zijn genoeg mensen die het doen. En ook train ik nog de mensen van Expeditie Robinson. En die zie ik ook altijd dikke hout er nog op leggen. En dat komt meer door de stress. Door ik wil het snel doen. Het moet allemaal snel, snel, snel. Ja, geduld. Ja, vuur maken heeft tijd nodig. En voorbereiding is eigenlijk alles met wat een goed vuurtje doet om branden. Goed, die fout die gaan wij nooit meer maken, Clemens. Nou. Clemens, dank je wel. Graag gedaan, hoor. Survival and bushcraft instructor is Clemens. Tangerine is dit met Scars. Every day I see you. got your mind stuck in it. How you used to never think twice as a kid. Even though you're in, you got scars on your fists. You don't know what it is, you don't know what it is. People when they stare, you don't know what it is. Hands in your hair, you don't know what it is. Yesterday's troubles, they are stuck on your lips. You don't know what it is, you don't know what it is. Try this thing called, I don't care much about what people think and say about me. Try this thing called, I don't care much about what people think and say about me. Cause you are not as bad as you think you are. Don't you get so down on yourself. You are not your scars, scars, scars. Bad memories, they smash like a brick. People don't care, gonna hurt when it hits. Yesterday's troubles, they are still on your mind. They don't know what it's like, they don't know what it's like. Try this thing called, I don't care much about what people think and say about me. Try this thing called, I don't care much about what people think and say about me. Cause you are not. Ik begint in het Schotse Glasgow de belangrijkste klimaatconferentie sinds die in Parijs 5 jaar geleden. Politici en beleidsmakers komen samen om nieuwe afspraken te maken om klimaatverandering tegen te gaan. De vergadering gaat niet via Teams, dus moeten die wereldleiders allemaal eerst naar Glasgow reizen. En dat terwijl reizen niet echt duurzaam is. Daar heeft de organisatie Youth for Sustainable Travel iets voor bedacht, de klimaattrein. Mara de Pater is een van de bedenkers van die klimaattrein en reist zelf ook mee volgende week. Mara, goedemorgen. Goedemorgen, hoi. Waar begint die trein? Die trein vertrekt in Amsterdam, lekker dicht bij huis. En wie gaan er allemaal mee? Hij zit helemaal vol. We hebben 500 mensen die meereizen. Dat zijn echt heel verschillende mensen. We zijn een jongere organisatie, dus we hebben heel veel jongeren uitgenodigd. Dat zijn er ongeveer 150 van de 500. Dan zijn er heel veel vertegenwoordigers van de NGO's. Dus bijvoorbeeld Greenpeace, Milieudefensie, Oxfam. Die reizen allemaal mee. Daarnaast zijn er een aantal beleidsmakers die meegaan. Dus de Nederlandse delegatie reist bijvoorbeeld mee. De Belgische delegatie en een minister uit België. Dus het is echt een mix van jongeren, experts, politici. En dan zijn er ook een heleboel mensen uit de reisindustrie, met name uit de spoorsector, die meegaan. En waarom al die jongeren? Die doen toch niet mee aan de klimaattop? Nee, klopt. Die zitten niet in de onderhandelingszaaltjes. Dus dat klinkt dan een beetje gek. Maar wij als organisatie vinden het juist heel belangrijk dat de jongeren meegaan. Dat ze een soort ingang hebben bij zo'n internationale conferentie. Juist omdat dat de plek is waar hun toekomst besloten ligt. Dus we vinden het heel belangrijk dat dat een soort democratisch proces is, dat jongeren daar inspraak kunnen hebben. En door in ieder geval de reis erheen wat makkelijker te maken en ze wat ondersteuning te bieden, hopen we dat die stem van jongeren beter gehoord wordt. En dan moeten ze dus een beetje die politici en beleidsmakers beïnvloeden onderweg. Ja, ja. Is dat klopt, het idee? Ja, eigenlijk wel, ja. Vertel meer, hoe zie je dat voor je dan? Nou, we hebben gedurende de treinreis een programma in elkaar gezet. Elke coupé heeft een ander gespreksonderwerp. En juist, ja, zo'n trein is natuurlijk een heel informele setting. Je zit niet in je nette pak in een officieel vergaderkamertje. Maar je bent met je koffers en hopelijk in wat comfortabelere kleding onderweg. En dat moet dan het gesprek faciliteren. Weet jij al naast wie je straks zit in die trein? Nee, dat weet ik nog niet. Wie zou je heel graag willen spreken? Nou, het lijkt mij leuk om in ieder geval een aantal mensen van de Nederlandse delegatie te spreken. Om iets meer te horen met welke insteek zij nou naar die kop gaan. En wie vooral? Nou, dat is niet echt per se één specifiek persoon. Zo'n delegatie, dat zijn ook mensen. Dat zijn niet per se politici, maar echt beleidsmakers vanuit de ministeries. Ja, maar ik dacht, misschien heb jij iemand die je al een tijdje volgt, waarvan je denkt, nou, dit zou ik toch wel eens een hand willen geven. Ik zal het nog niet beter opzoeken, nee. Nee. Zaterdagavond komen jullie aan in Glasgow. Zondag begint die klimaattop. Wat gaan jullie dan die 2 weken doen? Nou, dat heeft een beetje 2 delen. Enerzijds willen we als organisatie die jongeren die in die trein zaten blijven ondersteunen. Dus hen van adviezen voorzien naar wat voor vergaderingen of sessies of evenementen ze toe kunnen. Zodat ze die zoveel mogelijk kunnen bijwonen. Ja, ja, en ook, ja, een beetje hun plekje daar vinden. En ook dat ze met andere jongeren en andere mensen uit de klimaatbeweging in contact komen. En dat is echt om de jongeren te ondersteunen en de klimaatbeweging wat hechter te maken. Er komen natuurlijk mensen van over de hele wereld bij elkaar. Dus dat is ook een plek waar als klimaatactivist je hart wel wat sneller gaat kloppen en de strijd een beetje aangewakkerd wordt. Ja, al moet je nog even googlen met wie je in gesprek wil, maar dat hart gaat toch sneller kloppen. Gaan jullie ook met z'n allen weer naar huis? Nou, iedereen gaat een beetje op een ander moment naar huis. We hebben er wel over nagedacht om ook weer zo'n hele trein terug te charteren. Maar ja, we kwamen erachter dat dat niet heel haalbaar was. Dus dan toch maar het vliegtuig? Nee, zeker niet. Nee, dat dacht ik al. Verschillende treinen gaan. Ik weet nog, in 2019 gingen jullie niet met de trein, maar met een zeilboot naar die klimaattop in Chili. En dat ging toen niet helemaal zoals gepland. We zijn nu 4 weken onderweg van Europa naar Zuid-Amerika. Naar de VN-klimaatconferentie in Chili. En we hebben net gehoord dat de Chileense president de conferentie heeft afgelast. Op dit moment zijn we onderweg naar Praia, op een van de Kaapverdische eilanden. En daar gaan we even het nieuws goed bekijken en bedenken hoe we verder gaan met onze denktank en onze campagne. Maar voor nu gaan onze gedachten vooral uit naar de Chilenen, naar de Chileense jongeren en hun strijd voor rechtvaardigheid. Ja, dat zei je er toen over. Dat lijkt me ook heel bijzonder om dan in die boot met elkaar, misschien met wat minder bereik of contact te zitten. Ja, ja, klopt. Ja, op het moment dat we hoorden dat het niet in Chili doorging, waren we eigenlijk vrij toevallig dicht bij land en hadden we bereik. Een aantal dagen later werd bekend dat het in Madrid zou zijn. En toen zaten wij alweer volop op zee. En hadden we alleen een kleine satellietverbinding waarmee we tekstberichtjes konden ontvangen. Maar nou ja, we hebben niemand kunnen bellen toen. Dus ja, we kregen een tekstbericht waarin stond dat die top naar Madrid was verplaatst. En veel meer konden we er niet mee doen. Maar dat was wel bijzonder om op die boot samen te zijn. Is daar het idee van de trein ook geboren of was dat er al? Ja, nee, dat is echt eigenlijk op de dag dat we hoorden dat dus die top naar Madrid werd verplaatst. Dat we ons beseften dat wij er niet bij konden zijn, is het idee voor de klimaattrein ontstaan. We zijn toen in eerste instantie mensen gaan oproepen om, als ze in Europa waren, hun vliegtickets naar Chili om te boeken naar treintickets naar Madrid. En dat werd eigenlijk wel heel enthousiast ontvangen. En ook op de klimaattop zelf waren uiteindelijk een aantal jongeren in onze plaats die al in Europa waren. En die hebben daar ook een beetje dat idee van, hey, laten we voortaan met z'n allen met de trein gaan, gepitcht. En toen hebben we volgens mij aan een aantal delegaties... waaronder de Europese delegatie, dus mensen van het Europees Parlement... een soort belofte gedaan van ja, volgend jaar gaan we een hele trein regelen. En dat is gelukt. Die trein komt er. Ja, inderdaad. Ja. Ik wens je vast een hele goede reis. En ik hoop dat je een mooi plekje gaat vinden in die coupé... waar al die debatten plaats gaan vinden. En gesprekken vooral, hè? Informele gesprekken. Informele gesprekken, inderdaad. Ah, mooi hoe je jongeren toch betrekt op deze manier. Mara de Pater, dank je wel en ik wens je een fijne zondag. Dank je. Changing Moods was dat van Style Council. Bij de Tilburgse tattoo shop The Tattooist is vanaf deze week is het mogelijk om met een betaalchip in je lichaam te laten plaatsen. Dan kun je dus betalen door je hand tegen zo'n pinautomaatje te houden. De Utrechter Tom van Oudenaarde was een van de eerste Nederlanders die een chip in zijn lichaam plaatste. Hij leeft sinds 2016 met een OV-chipkaart in zijn hand. Tom, hier in de studio, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe voelt... Mag ik je hand zien? En waar zit die? Die OV-chipkaart heb ik los meegebracht. Zit die niet meer? Dat was een heel leuk experiment. En die heeft er inderdaad een aantal maanden in gezeten. Werkte prima, maar hij was veel te groot. Dus niet functioneel. Hoe groot was het in je hand? Dat chipje? Hij was 6 mm hoog en 3,5 centimeter rond. Dus toch echt wel een bult? Toch best wel een ding, ja, zeker. Maar het was enkel, hij kon veel kleiner. Alleen dan breng je de discussie niet op gang. Want niemand ziet dat hij erin zit. Wilde hem een beetje groot? Ja, expres. Ja. Ja, we moeten de discussie op gang brengen. Als niemand ziet dat dat ding erin zit, dan gebeurt er ook niks. En zit er nu nog een chip in jouw lichaam? Ik heb meerdere chipjes in mijn lichaam zitten. En waar gebruik je die voor? Er zit een thermometer in. Dus 7 dagen per week, 24 uur per dag word ik uitgelezen, temperatuur. Eigen lichaamstemperatuur? Mijn eigen lichaamstemperatuur. Oh, die kan je helemaal monitoren? Ja. Daarnaast heb ik meerdere chipjes. Eentje waar Bitcoin Wallet op staat. Een andere waarmee ik mijn deuren openmaak. In principe kan dat allemaal gecombineerd worden. En je hebt dan altijd je telefoon of je computer waar je het mee afleest? De thermometer lees ik uit met een ander apparaatje. Maar de telefoon die kan alles prima uitlezen in principe. Ja. Nou, jij praat erover alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Hoe luister je dan naar dat nieuws van deze week? Nu die betaalchips ook in andere lichamen kunnen worden gezet? Ik denk dat ik de deur was voor de marketingcampagne. Want ze hebben mij ook gevraagd. Ik weet welke chipjes er gebruikt worden. Maar je vond het geen steun voor dit project? Of? Je vroeg te veel. Ik vroeg te veel. Ja. Ja. Een chip in je lichaam. Ja, ik kan me voorstellen dat het voor veel mensen toch een soort angst is. Meer een angst dan een wens. Het is in Nederland echt wel een ver van mijn weg, van mijn bedshow. Want je merkt zelfs weerstand tegen 5G. Je merkt weerstand tegen vaccineren, dat soort dingetjes. Chipjes in het lichaam, je hoort het om je heen. Daar zijn mensen gewoon heel erg bang voor. Dat ze gemonitord worden door de overheid. Nou, als jij zelf een chip aanschaft, daar heeft de overheid niks mee te maken. Die weet niet eens dat jij dat ding in je lichaam hebt zitten. Dus het is allemaal ridicuul. Je lacht een beetje erbij. Ik lach er een beetje bij. Het is de terughoudendheid van Nederlanders is echt verschrikkelijk. Dat vind je een beetje bekrompen. Ja. En heb je nu een soort missie ervan gemaakt om... Sinds 2013 ben ik hier inderdaad mee bezig. En het is inderdaad wel een missie, maar... Als er zoveel weerstand is, moet je ook... Je kan blijven doorzetten en ik kan mijn privéfinanciën erin blijven pompen. Maar dat gaan we niet doen. Dat is... Ik heb een stapje terug gedaan en ik wacht even tot de randapparatuur beter aan het worden is. Dat we daadwerkelijk iets met de chipjes kunnen. De huidige betaalchip waar we het nu over hebben, die is gekoppeld aan een creditcard. Dus bij de Albert Heijn kan je niet afrekenen. Ja, jongens, kom op. Je moet nog even één stapje maken voordat jij er echt in kan voordat springen. Voordat ik weer verder ga, moet het nog één stapje. Moet de randapparatuur, dus de banken, de NS, dat soort bedrijven, die moeten mee gaan werken. En dan ga ik ook weer verder. Maar gevaarlijk, dat is het dus niet. Nee, dat is zeker niet. Nee. Snap je wel dat mensen een beetje angstig reageren? De eerste keer dat ik hierover hoorde, dacht ik ook, wat? Waar hoorde jij voor de eerste keer hierover? Ik werd hierover gebeld door Amal Graafstra uit Amerika vandaan. En die introduceerde die chipjes bij me. Ik heb een RFID-chipje waarmee je deuren kan openmaken. Gadver, wat eng. Jongen, wat ben je mee bezig? En na inlezen heb ik daar wel de toekomst van gezien. Want RFID, Radio Frequency Identification, dat gebruiken we in onze overchipkaarten. Onze bankpassen. Dus het is wel een groeiend iets. Het gaat alleen niet snel genoeg. En zou je zeggen dat het in het buitenland meer geaccepteerd wordt? Absoluut. Scandinavië, Zweden zijn ze veel verder. Ja. En dus betekent veel verder ook dat meer mensen het in hun lichaam hebben? Ja, zeker. Ja. Ja. Hoeveel mensen hebben we dit in Nederland? Weten we dat? Ik heb er meer dan 500 gezet. Ik moet er vanmiddag weer eentje zetten. Jij hebt dus een tattoo shop. Ik lig bij jou in de stoel. Hoe gaat het dan? Ik zeg, doe mij maar zo'n chip. Dan maak je eerst een afspraakje voor natuurlijk. Oh ja, tuurlijk. Je hebt een afspraak gemaakt. Ja, ik lig er al. Hè, eigenlijk is het een hele simpele procedure. Sommige chips zijn voorgeladen in een naald. En je steekt een naaldje in de huid, drukt op een knopje aan de achterkant en dat ding dat schuift naar voren toe en het zit erin. Dat is echt een procedure van 30 seconden. De chipjes waar we het vandaag over hebben gaat snijden. En een paar hechtingjes. Dus, tja, en kiest degene dan zelf die chip of ga je daar dan over in gesprek? De klant kiest altijd zelf de chipjes. Zij hebben daar hun toepassingen ideeën voor. Over, of... En niet elke chip heeft dezelfde toepassingen. Dus wat dat zijn moet de wel afgestemd toepassingen worden. Die veel gebruikt worden? Jij zegt ik heb er 500 gezet. Dat zijn eigenlijk de meest simpele toegankelijke chipjes die ook uitgelezen kunnen worden door de telefoon. En de functie is 88-bit data opslaan plus een versleutelde key waarmee je die als wachtwoord kan gebruiken. Dus je testament staat dan op de chip? Theoretisch zou je er een linkje naar je testament op kunnen zetten. Ja, zeker. Ja. Waar zou je dat, als je hem zou hebben, waar zou je dat dan voor willen gebruiken? Ik heb nu bijvoorbeeld, als ik een van mijn chipjes uitlees met mijn telefoon, dan komt mijn elektronisch patiëntendossier naar voren. Dat lijkt me heel erg handig. En dat voelt dan veilig dat het in je lichaam zit en niet ergens anders. Het zou een functie kunnen hebben als je bijvoorbeeld niet meer aanspreekbaar bent. Ja. Dat artsen gewoon real-time kunnen uitlezen wat jouw elektronische patiëntendossier is. Waar soldaten ooit dat kettingje voor hadden. Precies. Misschien een chipje. Ja, daar is een experiment mee gedaan in New York. Maar dat is mislukt omdat New York is veel te groot. En als je dan 1000 mensen een chipje zet, dat werkt niet. Dus daar zijn ze mee gestopt. En in 2016 zette jij dus als eerst die OV-chipkaart in je lichaam via dat chipje. Ja. Nu is het mogelijk om dus betaalpassen in je lichaam te plaatsen voor iets meer dan €300. Waar gaat het eindigen, denk je? Geen idee. De grinders, de hackers blijven bezig met ontwikkelen. En ik ligt in de verschiet dat er een modulair implanteerbaar chip komt. Waar je dus zelf kan kiezen wat voor modules je erop zou willen hebben. Wil je een hartslagmeter erop hebben? Bloedsuikerspiegelmeter, dat soort dingetjes. Dat dus is allemaal in ontwikkeling. Dus alsof je een soort app erop installeert of zo? Dat je zelf, want dat kan nog niet. Nee, dat kan nog niet. Ik heb nog een kleine financiering nodig om draadloos opladen door de huid heen mogelijk te maken. Van de chip of van de? Van een batterijtje. Dat je draadloos een batterij kan opladen door je huid heen? Door de huid heen, ja. Dat is het enige wat nog ontwikkeld moet worden door ons. En dan kunnen we verschrikkelijk veel. Hoe komt dat nou dat jij hier zoveel energie en geld en aandacht en tijd in steekt? Ik denk dat er zeker een toekomst in zit in het bij ons dragen in het lichaam van artikelen. We hebben een overgang gezien van nog geen mobiele telefoon naar een mobiele telefoon in je zak, naar een horloge waar je hetzelfde mee kan als de mobiele telefoon. Alles wordt steeds kleiner. De wearables gaan over naar implantables. Dat is bijna gegarandeerd. Alleen de weerstand van het publiek werkt nu nog een beetje tegen. Maar ja, dit is gewoon een feitelijke opzomming. Maar waarom doe jij dit dan? Omdat ik de toekomst wel ervan inzie. Dat is waarom ik het doe. Of jij voelt weerstand en je denkt, shockeren is altijd leuk. Maar dat zit er wel een beetje in, hè? Ja, natuurlijk. Maar de tattoos zijn niet meer shockerend genoeg. Het moet een stapje bovenop. Ja, en dat kan door body modifications. Mensen de tong doorsnijden. Nee, dit heeft echt functie. Heb jij dat ook? Ja. Ik dacht het al te zien. Ja. Je laat het nu ook even zien. Is dat gaat meer de chockerende kant op. Dat is meer de shock factor. Nee, de chipjes, dat heeft echt functie. En ik denk echt dat het een groeiende business is. En daar maak ik me al sinds 2013 best wel hard voor. Om te kijken dat het ook echt een groeiende business blijft. Weerstand werkt een beetje tegen. Dat is jammer. Ja. Maar de groep die het interessant vindt, die zal zich ervoor interesseren. Toch? Zeker. Eind november mag ik weer twee mooie presentaties geven. Met bijvoorbeeld medesprekers zoals Schiphol. Nou ja, dat betekent dat krijg je wel weer exposure binnen de corporate scene. En dat zijn toch wel echt de mensen die we nodig hebben om een bedrijf te kunnen laten groeien. Ik vind het intrigerend, Tom. Dank je wel. Dank voor je uitleg. En je komst hier naar de studio. Heel graag gedaan. Eigenaar van de Piercing Studio Utrecht, Tom van Oudenaarde. Via Instagram kunnen je zo meteen een filmpje kijken. We gaan een filmpje maken op het account van Fris. Dat is @radioschool. En kunnen we misschien even laten zien, Tom, waar die chip nou zit in je hand? Jazeker. En ik heb ook nog chipjes meegenomen, waaronder dus een OV-chipkaart. Nou, dat belooft heel wat goeds. Je kan het zien op @radioschool op Instagram. Tom, dank je wel. Three little birds sat on my window, and they told me I don't need to worry. Summer came like cinnamon, so sweet. Little girls double dutch on the concrete. Put Your Records on, even de tijd om bij te komen van de tong van Tom. It's lights down, away we go. I think Vettel got the better of the start. Bottas neck and neck with Lewis Hamilton as well. Rijdt grashoppen, daar beschadigt hij zijn auto, de voormalige Red Bull Racer. De Formule 1, vanavond is het zover. De wedstrijd wordt gereden in Texas tijdens de Circuit of the Americas. Max Verstappen staat op dit moment eerst in het klassement en er is nog genoeg te doen over het circuit in de VS. Dus het is weer tijd voor een Formule 1-update met onze vaste autosportdeskundige en journalist bij Formule 1 Magazine, Mike Mulder. Mike, goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Het is misschien een beetje koffiedik kijken, maar gaat Verstappen dit weekend de voorsprong behouden? Als ik even denk hoor, dan moet hij winnen. Of tenminste, dan moet hij voor Hamilton eindigen, laat ik zo zeggen. Want hij staat 6 punten voor in het kampioenschap. Ja, ik denk dat het wel gaat lukken, ja. Ik weet niet of hij gaat winnen vanavond. Maar ik denk wel dat hij die voorsprong in het kampioenschap kan behouden, ja. Maar ja, het blijft een wedstrijd, dus het zal moeilijk zijn om daar echt iets over te zeggen. Absoluut. Als ik het zou weten, dan zou ik miljonair zijn, denk ik. Ik hoor van alles over dat circuit. Wat is daarmee aan de hand? Ja, dat is het Circuit of the Americas. Dat is eigenlijk niet zo'n heel erg oud circuit. Het is opgebouwd uit een jaar of tien geleden voor het eerst in gebruik genomen als Formule 1 circuit. Het is opgebouwd uit verschillende delen van andere circuits eigenlijk. De bedenker van het circuit, Herman Thielke, heeft heel goed gekeken naar andere Formule 1 circuits. En heeft van elk ander circuit heeft hij een mooi deeltje overgenomen en dat in dit circuit gebouwd. En dat is gebouwd op een moeras, op kleigrond en een heel erg drassige grond. En een jaar of vijf geleden is daar een enorme regenbui geweest. Het heeft daar heel erg blank gestaan, het hele terrein daar. Waardoor er allerlei verzakkingen zijn geweest in de afgelopen jaren. En het hele circuit is een beetje aan het instorten eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Het is opnieuw geasfalteerd dit jaar wel. Maar het blijft een heel hobbelig circuit met allerlei bulten, gaten enzovoort. En dat maakt het niet makkelijker op voor de coureurs. Nee, daar kan ik me iets bij voorstellen. Ze racen dit weekend dus in Texas. Zie je dan ook dat in Amerika het populairder wordt, Formule 1? Ja, mijn collega André Venema is momenteel in Austin in Texas bij die race aanwezig. En die merkt ook wel op weg naar het circuit toe en terug weer naar het hotel. Dat het verschrikkelijk druk is. Lange wachtrijen bij de poorten, bij de ingangen. Veel auto's natuurlijk, want iedereen komt met zijn auto in Amerika, zoals je weet. Dus het is gigantisch druk daar. Austin, Texas ligt een uur of vier rijden van de grens met Mexico. Dus er zijn ook veel Mexicanen die erop afkomen. Die willen allemaal Sergio Perez, de teamgenoot van Verstappen, zien winnen. Sowieso is in Mexico Formule 1 een stuk populairder dan in Amerika. Dat is de reden waarom dit circuit ooit is aangelegd vlakbij Mexico. Maar ja, het is inderdaad het is druk daar. Drukker dan het geweest is in de afgelopen jaren bij de Grand Prix. En wordt het ook live uitgezonden op tv? Jazeker. Ja, nee, natuurlijk. Dat is ook een beetje de opzet geweest, hè, van Liberty Media. Ik bedoel, de Formule 1 wordt altijd wel live uitgezonden in Amerika natuurlijk. Maar je ziet nu dat het op een veel beter tijdstip, gunstiger tijdstip in Amerika wordt uitgezonden. Het is nu om 9:00 s'avonds in Nederland. En dat is uit mijn hoofd 2:00 middags in Austin, Texas. Dus echt overdag in Amerika. En waar we vroeger in Europa, want Formule 1 is natuurlijk eigenlijk wel een beetje een Europese sport, mogen we zeggen. Waar vroeger werd rekening gehouden met bij het uitzendtijdstip met de kijkers in Europa, wordt er nu veel meer rekening gehouden met kijkers in Amerika. En dat komt natuurlijk vooral omdat tegenwoordig de eigenaren van de Formule 1, Liberty Media, dat is een Amerikaans bedrijf en die richt zich heel erg op de Amerikaanse markt. Die willen daar het geld vandaan halen. Ja, dus bij iedereen die 3 uur dik gedrukt omcirkeld in zijn agenda had staan, dan moeten we dit weekend eens even opletten. 9 uur dus, Mike. Het is 's avonds. Het is echt een avondwedstrijd inderdaad. Daar natuurlijk gewoon overdag. En op zich niks mis mee natuurlijk. Maar het wordt voor ons journalisten na afloop, want die race zal rond een uur of 10:30, 11:00 afgelopen zijn, natuurlijk weer nachtwerk morgenavond, vanavond moet ik zeggen. Nachtwerk vanavond voor jou, Mike. Ja. Ja. Dank dat je toch zo vroeg uit de veren wilde komen voor deze update. Geen enkel probleem. En misschien toch veel plezier ook hè, met het kijken vanavond. Nee, zonder meer. Want het is wel een heel erg leuk circuit. En het is een leuke Grand Prix. En met alle show eromheen is het ook nog leuk om te kijken ook. Dus, beetje hobbelig, lekker spannend. Absoluut, ja. Mike, dank je wel. Dank je. Mike Mulder, onze vaste autosportdeskundige en journalist natuurlijk bij Formule 1 Magazine. Dit was Fris voor deze week, zometeen op NPO Radio 1. Dit is de zondag. Voor nu wens ik je een heel mooi weekend. Tot volgende week. NPO Radio 1. 6 uur, Renske van der Zalm met het NOS.